الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ده سورة توبة لسم سفارة دا آیت نمبر 52 25 نمبر آیات دے دریم حصہ شروع دا منافق علامات بیان دل 70 علامات 70 صفتنا دا منافق آغا بیان دل پدی حصہ کی تقریباً درش بیان شیو ننانی سبق کی چه کم بیانی گی آغا دادی سلی رشتم نمبر صفت داده قل انفقو توعا و کرعا. پنزشتم نمبر انکم کنتم قوما فاسقین. شپگشتم نمبر فاسق ده فگشتم نمبر انہم کفروا باللہ و برسولہ. وشتم نمبر ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا. منظر نرازی مگر سسرکاتون دیتلی پا مغا. اتشتم نمبر ولا ينفقون الا وهم کارہون. تلہ فلار کی خرچ نکی نور خلق ورکی دے شرمی دے شرم دا وجی نچرت ورفی ورکی وی خلق بوی جی سنگا جی سی بیه تنور که تخپل شرم دا وجه نا پیسی ور کئی دا غی بل سپت دیو کم دیر شم سپت و تزحق انفسهم وهم كافرون دا دا منافق صفتنا دا ننني سبق دي قل ورتوا يا محبوبام هل تربصون بنا دې انتظار نکي زمو فباركي الا احد الحسنيين مگر یو د دوو خونا انتظار نکي دې زمو فباركي مگر یو د دوو خبرونا مگر یو د دوو خونا مگر یو د دوو خوشالونم تفسیر مدارک او جلالین اغمان کی ابن عباس وی نصرتو او شهادت نصرت دے نصرت او شهادت اللہ بولا مددو کی او بلد خبر آچغت با شهادت ملاوشیم کمر نشون غازی با خوشی کنا کمر شونو دے شهید شو او کجوندے آگے نو دینا غازی جو شو دو خوشا لئی دی دو خبرون بخالی نئی خیر کچا تکلیف ورطورسی نو غبد اللہ دا طرف نئی لگا پرن منگویلیو لئیو سیبنا الا ما کتب اللہ لنا تفسیر مدارک دلتوئی دا حسنین معلوم اشوام چی دلتا سیئین اغا محضوب دی نو داسی بشین هل تربصون بنا الا احد الحسنيين ونحن نتربص بكم احد السيئين او مونگ انتظار کو استاسو پبارکی دعوذو بدو دعوذو مصیبتنم فتربصون تاسو انتظار کوي انا معكم متربصون مونږه انتظار کوون کیو تاسو سرام پته به رستلګي تم انتظار کوا او مونږه به انتظار کوو اے منافقین قل ورتوا يا انفقوا تاسو خرج کوي توعوا او کرها فخوشالی باندی او فخبگان باندی دا بل صفت دے دا منافقم چورتو یا خرچ وکی کپا خوخی او کپا زورم کپا خوشالی او کپا مجبوری باندی دا شرم او دا پیغور دا وجنا جیو خپل مال خرج کئی یا مال خرج کا اے منافقا کب خوقی او کب ناخوقام خوبیاهم نقبلی اللہ تا مقبول ندی ولی خشوف کی نشت دے عقیدہ سمندہ کلا قدستا دا شرکوا لی دا باباگانو ندی غختل لی قبرنو علا ندی غختل نگور استا عمل نقبلیگی تاکی وحدانیت نشت دے توحید تاکی نشت دے داسی خلق راوتے دے ننسبا چی موتا اینو ورزی او داغو پخکو کی رغڑی سن اشنا ناشنا طریقے بوینے حیران بشی دی عربو خلقو تا عربو تا زن پا شرمون و شرم آغا گوری استینی کپڑی اغوستی دی غر غر پتکی و حلی دی او پا جماعت کی پا دانسونو باندی ورزی او آغا زیری شیبانی داسی چنجی اولگی چی آغا بی پا پورتا پا مغو خیدی و جذبه پی را غیری دا بی نسو چنجی دی زی برقی جی امک تو رزی که مبرگی و کس را تا خدا سره سکی اچھو تے دو را غڑے دو برا خطر افتنی تو پسانو راونی را خوزے گو دا دیر جذبینا دا بانی صحیح جذبہ نشتے دا ٹول بیداد دی کل ورزی دا غی پخپو کی اخفی و لقوالی بیتا پری وست باندی را منده وخی پا جماعتونو کی دانسونو کئی حیرانیم چی دی پا سر کی ولی را قلیت دی زمون دا ملک دا خره زمون دا پختانا پاکستانیان دا دی خلقو دلاسا بدنا شو پا شرمون وشن وی سویه وی کلو پاکستانی کی دا طول پاکستانین وی دا غشان پی دی آو دا اللہو اللہو دا سرون چوتی را غلی دا اللہ نوی ری گئی دی علم تا زهران یما چی دا علم کرد دا علم باوجود بیا دا بدعات کئی دی بس بالا دا اللہ دا مخی سنگ ودری جا اللہ تا بس جواب ور کئی دا دی دلاسا اگا طول خلق اگا پا غلطو کی عرم شی ندلتا وی قل انفقو ورتا ویا خرج کوی توال او کرها کپا خوخی او کپا نخوخی لی تقبل منکم خو نقبلی استاسونا اللہ استاسونا نقبلی ولی عقیده سمنا دا منافق دے اِلَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ولی تاسوی اغاقوم نفاسقان فرمانا فسق دا کفرنا دم رغت فسق دے چی دا کفرنا موتلی دی فسق فمانا دا وطلو باندی رازی نو دی دم را فاسق دے چی دے دا کفرنا مورق وشوی دے دا کفرنا موتلی دے وما منعهم او سشی منکل دی لرا تقبل منهم چی خرج کی دیو نفقاتوهم دا خرچونم چا منک دی چی دیو قبول شی دا دینا او خرچ دا دی الا انہم کفروا باللہ مگر دی خبری چی دیو انکار کئی دا اللہ نام مگر دی خبری چی دیو کفر کئی دا اللہ پا توحید باندی و بی رسولی او دا غف پیغمبر باندی یا دا سی و ما مناهم ندی من کردیو ان تقبل منهم چی قبول شی دا دینا نفقاتهم اغا خرچی دا دی نفقی دا دی الا انهم کفروا باللہ مگر دیو چی دیو کفر کیف اللہ باندی و بی رسولی او برسول دا غا باندی دای بلا علامه شوا چی فا اللہ و آغا پا رسول بانده کفر کئیم بلو گورا ولا یاتون الصلاة دغلا سکی که خرشی کئینو آغا پالتو دی بلو گورا منزل نرازی ولا یاتون الصلاة نرازی منزل الا وهم کسالا مگر دیوی سسو مانزل نرازی یا بطی رکات تلی یا بطی طول مزتلی مانزل بارکی دیر سزده علک ولی مانزل ندی اروی کرونا داد دی عربو سروی زمامون نکیگی بانی یا حیدی زان لگوری علک مانزل ولی ندی خدا و بانی گوری بایدا سوژیان سوی زمامون نکیگی نکوم کرونی دا وجینا علک اوزر دی تیج دا مر دی نسکی اتبو جماعت تا ندی ولا ياتون الصلاه دا نرازي منزلا الا وهم كسالا مگر داوي سسو ولا ينفقون الا وهم كارهون او نخرج في ديو مگر ديوي بدغنون كي اغي لرام الا وهم كسالا سستي قول كي تفسير جلالين مانا كي متساقلینا دران درانی چرازی بوری بوری بکی گی را روان بی پختو کی موتا سوائیو شلی دلی روان دی تبوی چا سنت کرده ننا مجاہد مومن سڑی آغا بنی غزی دزوان پشانتی تکن بزی عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور کی والک روان دی آدا تی ناز او پنا قروبان یا سٹے کو کرے دے اگا تی او چابک و تم او نیغزا تان تا زوان وے دا سونڈے با خرابی کی دا سونڈے اللہ چکور کے دیر پنا آز او پنا قروب روانی نا نا دا زوان پشانتی بڑی بڑی وادی او دا زوان پشانتی د جنکو په شانتي پیرسي به پدمکه نه راکاږي تبالکی ځوان به موحد به زکوی ولا یاتون الصلا نبر ازید منزتا الا وهم کسالا مگر دا بویش لیدلے ولا ينفقونا او نخرج کئیو الا وهم کاریون مگر داوی بدگنون کیم خرچ نکی مگر بدگنون کی کاریون غیر راغبیم پنیت دا ثواب نور کئی بدگنون کی دی دلتا دا دی عدد ذکر کئی چی دیو بغیر دا کرہی نمال نذکر کئی مخی ذکرو چی توان او کرہام او دلتا وهم کاریون بدگنی الدیوی خرج کا کپا خواخی او کپا ناخواخی او دلتا وی نخرج کئی مگر بدگنون کی سمانام برجو توان او کرها بنا بر فرضیت دلتی په طریقې د فرضیت دی دلته بنا بر تحقیق دی نو ولا ينفقون الا وهم كارهون مؤمن چې خرج کوي نو هغه خوشاليږي او دغه منافق دی چې خرج کوي نو هغه خپکیږي هغه بیا خوب نه ورځي وی پیسی می ورگو ولی او دا تاویگی ارا پیسی می لاری تاو ملمان راشی ملمانا او دی اوی دیاری نکلنن دیاری لارا زده روان دی پلار کرک ولی سلام هم نکیدا ولی خفاو ملمان را گلی دیاری می ورگو دیاری را نلار سره و کولو ما تا پتا ما بوبال وی نچوتاو نو دا دمر تنگ دی پا ملما باندی خرج نکی چی خرج وکی نو بیا پانزوز کسانو تخبلا قصه کئی وی زمانا دمر دمر پیسی ولگی دی ننا پا دی خوش آلیگا پا دی اللہ تعالی اجر در کئی ستا مال کی خیر او برکتو لیگی مل مصر برکتو نرازی او چی کلا مل مانا نرازی ناغی تا برکتو نرازی اگا کورتا اگا واقع ذکر کیگی نبی علیہ السلام و سلام پا دور کی یو زنانو نو چې هغه خاون دې کله ملمانه را واستغه به انتهایی بوسنا کشوا چې دا ولې په مخه ملمانه را ولې خلی له را واستلو نن سبا شته زنانه پکې دي خپکې ملمه باندې زنانه لاسه کې هغه سړی چې ملمه راشي نو دې په منډ رواني و یاره چې ما ویننی چرته به یې خرا وړي ا ملمانه پټی کې موبایل نه چوتای نو هغه چې کله اغا بی بی خفکی ملمانو باندی تل نبی علیہ السلام تی قصه بیان کری دا کور والمی دا انتہائی خفکی ملمانو ولم اغا خفکی سوگم نبی علیہ السلام ویسا چیزو خفشو زیر وز پس جواب برخوا ملمانو نا تنگ دا دار اثر روان شو وز پس کی روان دے خزلن یو اللہ خبردار دے نبی علیہ السلام ورل حل راو باسی لارو ویل سی راولا نبی علیہ السلام مل مستیا وشوا روان شو وای دی بی بی تا دیو آیا چیز زمان و ما تا دی لگو گوری آچی او گتا نو دا بلاغانی ور سر روانی وی ویسی ولی دا ویاو ویستا دی کور تا رحمتون راغلا و دا مصیبتون روان دی مل مصر برکتون رازی دا مو آیا چی دیاری مخپی و پیلارا نا نا ملما باندې خوشالېګا صدقات ورکوا جمعات مدرسه کې ستا په مال کې الله خیرونه او برکاتونه اچي چې تبد غني نو وردا علامه د منافق دا التوي فلا تعجبك اموالهم فتعجب کې دیوان چې مالونه د دې ولا اولادهم او نه اولاد د دې انما يريد الله بیچک ایرادہ کئی اللہ لیعذبہم بیہا تی سزا ورکی دیو تا پدی بانلی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی دلتا سوال دے دا اے جواب دے دلتا کتوی چلکام دم رغلت خلق دے دا کفار اللہ ولا مال و دولت ولی ورکیم دلتا جواب کئی رحمتنا پا نور باندی لگی او تندرنا پا مسلمان باندی لگی او پریشانی پا مسلمان باندی نو دا نو اللہ دا مال دی ولی ور کڑے دے کفار الام دلتا داغی جواب کئی او دا دا منافق بل صفت دے نو دلتا جواب کئی چی مخا بکی گا کدا مال می ور کڑے دے نو دا ور دا دی مالک ندے دا بزی دا دی نا دا پدی سوکی دار دے چالا ډیر مال دی هغه ډیر مال سوکی دار دے چالا لگ مال هغه بلگ بانی سو دا اوٹول ارزا پاتی دی پدی منع دے گا دا سی مکہ وچی دا لگی نزان مل کی دا پیسو دا لاسا روٹی نا خورا مولی لکا پیسی کمی گی ورمی روٹی نا خوری سترگی بی بیا زانگی راولی گی سر پی گرزی دا دسی نا چیارا او دا بانا جوڑا چیارا خیٹا می غٹی گی زینی خلاج دا بانے کئی ویزا کنا خورا منا نا علمی کنجوس تے پیسا بانی زان وجنی خوچی بچی نا خبردار شی بچی پروام نا کئی پیسے ویرا لے گا نخفل زان لدی سوق لخ تیت خورا کوا پا زان باندی ورزا کباب خورا بروس خورا کنور سنی ندان دی راولا دغا پخی که دغا خورا و بزان منی سختی متی روا دا بچی دی وره نفکاری گی بیا سدی او خوالو او سدی واغستل سدی صدق اقلاق کب دی پکاری گی پوحشوی امیر صاحبا فلا تعجب کام دلتا جواب کئی پتا جوب کی دی وان چیتا دمو چیارا غا سڑے دے منز او دس نکی و اللہ والا دمنا مال ورقی دی جو منز کو منو بڑی میوال دی نو مزمائی سمنیشتی نا نا آغا یو سڑے او چرتا وی اسن ایک کار بے کاؤل اسن نقصان بہتا رسیدو کله به غوام لکی دا او کله بیزاو کله یو شی او کله بل شی اخر کی جرد ورغم بیا بیا کاوه لکه غلی شکن دا یو او دست مستینجا می هم نکیگی استینجا می وکلا نو سر بدی خو دی نو دا مو آیا چی یار از کمون زاو دست کم از امان مال دینا نا او کس وانا کولی مون نکی یار وی تب خودی اقین وقت چی مون زاو کم نو زمان کار بیا وی نلگی داستی بانی دی منز او دست دی کاؤستا مال کی بخیرون او برکتو نرازی فلا تعجب کام تعجب کی دیوانا چی اموالوهم مالون ددی ولا اولادوهم اون اولاد ددی انما یرید اللہ بشکا ارادک اللہ لعذبهم بها اولاد ترچا مکڑی گا چی ارادا دی دیر بچی دی دا چی خلق میری دلی دی بچی را پاسی پلار لپسی نکی سکور کی آغا بچی باندی بسو کی دا مور و پلار قدر احترام پکی نئی آغا بچی بسو کی انما یرید اللہ بشک ارادک اللہ لعذبهم بها فی الحیات الدنیا چی سزاور کی دیتا پا دی سر پا دند دن پا جوند دنیا کی و تزهق انفسهم او بوزی و باسی ساگون ساون ردیم و هم کافرون او دیودی کافران و تزهق انفسهم پا معنا دا تخرج باندی تخرج بکارون اگه ولی ذکر نکلو تفسیر جلالین و تفسیر مدارک اغا ذکر کئی وی زحوق اصل کی اصل کی دروخ و تو توی پا نهایت سختی سرا نهایت سختی سرا چی روح زین آغی تا زحوق وی سنگ تبا سنگا لگا نقشو گورا گورا مالوچ دی علماء کرام ذکر کئی اغا لانده دی پای که در دنبری لخت تا ورکل آغا دی تارا استلا دیر پا تکلیف سرا روزی سختی سر روزی کله سړی ګناګار دی نو هغه نه به دا روح په دقه طریقې سره اغستې کیږي. نور تفسیر مونږه په سورې نازعات کې کړی دی باغ کې به تفسیر شته پورا وتزهق انفسهم نو په سختۍ سره وباسي روحونه د دی و هم کافرون او دیو دی کافران بیا قل هل تربصون بنا ورتوایا چې انتظار نکوي تاسو زموږ په بار کې لا اهدل حسنین مگر یو د دوه خوشالو نام ونحن نتربص بكم او منغا انتظار کو استاسم ايصيبكم الله جوبر سيتا ستا الله بعذاب من عنده عذاب دفل طرفنا او بأيدينا يا زمن فلا سنبال دي فتربسوا نتاسوا انتظار كوي إنا معكم امهم استاسوا سرام تربسون دا انتظار كون كنيوم قل ورتوا يا الفقو تاسوا خرج كي توعا او كرها كبغش علي او كمنا خقي لن يتقبل منكم هرگز نقبلي استاسنا ولنقبلي لك انكم كنتم قوما فاسقين بشك تاسيي اغقوم نفرمانا فاسقان وما منعهم او ندم نكردي لنا ان تقبل منهم چه قبل شي لدينا نفقاتهم خرشي ددي إلا إحدى الحسن إلا أنهم كفروا بالله مگر دي خبري چه كفر كيف الله باندي وبرسوله أو فرسول داغ باندي ولا ياتون الصلاة دان رزي منزلا إلا وهم كسالا مگر دیوی سسسو ولا ينفقونا او نخرج کی الا وهم کارهون مگر داوی بدگنون کین فلا توجب کا اموالهم فتاجب کی دیوان چیتا لرا مالون ددی ولا اولادهم او نا اولاد ددی انما يريد اللہ بے شک غواڑی اللہ لیعذبہم فی سزا ورکی دیتا بہا فدی سرا فی الحیات الدنیا فجول دنیا کی وتزہق انفسهم دنیا کی بہو آم مصیبتون ورطرزی سزا گانے بملوی خوچی کل دے مری او ملکین وتزہق انفسهم نو پس اختی سر بوزی ساگانی ددی وهم کافرون ولی با پس اختی وزی حال دادی چی دیدی کافران دی